Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det Jonas Rosland som är vid mikrofonen tillsammans med Marcus Eskola. Och idag tänkte vi prata lite om ett ämne som vi har berört ett par gånger. Men vi tycker att vi kan tömma ut det här lite till, för att det är mycket saker där. Ja, jag tror att det är värt att göra det. För att vi har ju pratat om det här, eller vi har indirekt pratat om det vi ska prata om idag. För att vi har ju... Skål Jonas! Men för att vi har ju faktiskt pratat om diverse verktyg, DevOps... Vad har vi mer pratat om? Vi har pratat om automatisering, absolut. Konfigurationsverktyg. Och allt det här, om man pratar om att det är någonting nytt, här rör ju från det oerhört breda ämnet scale out. Eller just ämnet scale out tänkte vi ta och tömma ut lite idag. För att på grund av att vi ser nya applikationer, nya sätt att hantera data, så har det ju blivit viktigt att kunna skala ut de här applikationerna, kunna skala ut hanteringen av data, och det är därifrån vi har sett alla de här konfigurationsverktygen växa fram. Precis, och sen är det ju faktiskt så att det är väldigt många som pratar om att deras produkter är scale out. Men det är de, men på olika sätt. Så att det finns ju, när vi kom fram till att vi skulle prata om det här ämnet, så upptäckte vi att det fanns ju i varje fall 3-4 olika stycken olika scale out modeller. Yep. Och alla är inte samma sak. Om vi tar och börjar med en av de vanligaste företeelserna när vi kikar på scale out applikationer, så är det ju oftast när man nämner så här web scale. Stora webbfarmar med mängder med servrar. Vi har en scale out miljö med tusentals webbservrar som hanterar våran data och levererar det till våra kunder. Man bygger liksom datahallar i 10 000 kvadratmeters formatet för att köra. Och det är ju egentligen, skulle jag säga, att det är ju en av grundbultarna till det när man pratar om scale-out-applikationer. Eller egentligen, som man ska säga, grundidén kommer väl lite därifrån. Just för att vi hade massa last. Yep. På våra system. Vi var tvungna att skala ut den här lasten så att vi kunde hantera den. Det är därifrån vi fick lastbalanserare först och främst. Yep. Men för att kunna ha någonting att balansera emellan, så måste vi ju kunna ha någonting som skalar ut horisontellt också. Ja, precis. Och då var ju webbserver det som man egentligen började med. Man såg att man fick en massa internettrafik, och helt plötsligt så var man ju tvungen att kunna hantera den. Lastbalanserare satte man framför en massa IIS-servrar eller Apache-servrar eller vad man nu körde. Ja. Nu är det ju mer skalbara webbserver som vi kollar på, oftast då Nginx till exempel. Ett väldigt bra exempel på det. Men gemensamt för alla de där är ju egentligen att de är det som kallas för stateless. Just det. Där vi inte har någon specifik information som är kritisk, som lagras på de webbservrarna. Ja, det är ju, den är inte knuten till sessionen eller användaren på något sätt. Alltså det lättaste sättet att beskriva stateless applikation är ju bara, och det borde väl alla veta vad det är, om vi tar en webbserver och så lägger vi in en index.html. Yep. Och så skriver vi hello world. Fint. Det vill säga statisk information, alltså statiskt innehåll. Påminner om min första webbsajt. Jag är nog inte långt bort därifrån heller. Geocities tror jag är långt bort. Nice. Men alltså det är ju liksom det som är till, det är ju så stateless som det kan bli. Vi får ingen input ifrån användaren som vi behöver hantera på något sätt, och vi använder oss inte av faktumet att vi har en användare till att generera någon output, utan outputen är ju det som finns i filen. Så att det är ju så stateless som man kan bli. Det vi kollar på egentligen där är ju, vi har frontendar, webbfrontendar, det är ju det vi ofta ser. Ja. Stateless frontendar, vi kanske har en del logik där i också, där vi faktiskt processar informationen som är lagrad, men vi lagrar inte informationen lokalt själva. Exakt. Så vi har logik för att visa upp information. Ibland så kanske man till och med har ett annat mellanlager där vi cachar logik. Exakt. Där vi har varnish cacher till exempel för att putta ut, för att hantera dynamiskt innehåll, generera statiskt content som vi sedan levererar från våra webbfrontend. Precis, och det är ju egentligen där, och det logiklagret kan ju vara middleware för den delen också. Mm. För att vad vi gör är att vi hämtar aktivt data, applicerar vår logik och massera det till någonting som vi sen skickar vidare till presentationslagret, som sen pushar ut det till användaren eller klienten eller vad det nu månde vara. Så att, och där är ju också det här logiklagret i sig är ju stateless, för den gör ju bara det som den ska göra just då när användaren trycker på post update på Facebook eller tweet eller vad det nu kan vara, så kör man, okej, nu mosar vi runt den här informationen, lagrar det någonstans där den är, där lagringen är stateful. Precis. Eller persistent. Eller persistent. Finns det något bra ord för persistent på svenska? Jag tror det är lagrad. Kanske. Sparad. Men hur som haver, så, och i det fallet så har, i den här stacken då, så är ju frontend-delen den, det som skapar det dynamiska innehållet, det vill säga logiken, är, allt det är ju stateless. Mm. Du vet inte vilken av alla servrar du accessar på Facebooks hemsida. Nej, tack och lov. Det hade varit mardröm att hålla reda på. Ja, absolut. Och, där tycker jag det är lite intressant. Jag måste flika in en liten sak här. Ibland när man går in på vissa leverantörers hemsidor, jag tror HP gör det en hel del. Jag tror IBM har gjort det tidigare, men jag vet inte om de gör det längre. När man går in på en viss hemsida så kommer man till www.08.någonting.hp.com för att ladda hem en firmware till exempel. Och då börjar man ju undra lite, hur har man tänkt där? Har man ett lastbalanserat kluster som heter www.08, eller är det en specifik server? I så fall så är man ju ganska sårbar när man har sådana länkar. Ja, men som sagt, det är ju, man vet ju inte. Nej, det är helt sant. Alltså det, grejen är att det kan ju vara ett kluster. Det kan lika väl vara en dynamiskt genererad länk. Så nästa gång du accessar den så är det en 09. Kan vara. Så att ja, det kanske är trist att lägga en bookmark precis på den, den firmwaren. Men jag håller med. Men det som är ju att den här, hela den här idén med stateless och att använda lastbalanserare som i sig inte är scale out. Mm. Eller ja, till viss del, men de måste ju hantera en prestanda på ett helt annat sätt. Men det är ju det att vi vet inte var i världen vi hamnar. Vi vet inte exakt på vilken server vi hamnar. Och vi behöver ju inte bry oss heller. Nej. Jag som användare behöver ju bara veta URL:en jag ska till. Precis. Och den kommer ju sen finnas precis överallt på grund av naturen av att logiklagret fungerar som det gör och datat som sedan lagras i någon form av stateful maner också ser till att det är samma resultat varje gång. Jag tror det, där har vi ju mycket av de här konfigurationsverktygen som vi har pratat om. Precis. Därifrån de kommer också. Om vi kikar på ett bas-OS så är ju det stateless. Det innehåller ju ingen information, innehåller ju en massa information, men det är ju inte kritiskt att ha ett bas-OS. Nej. Det är ju först när vi lägger på en applikation som det faktiskt blir intressant att interagera med det här OS-et. Yep. Innan det så spelar det ingen roll. Nej. Kollar vi då på konfigurationsverktygen så är ju tanken där att vi ska kunna pusha ut konfigurationer som gör, i vissa fall så skapar vi då stateless-tjänster som webbfarmar. Yep. Och ibland så skapar vi stateful-tjänster som databaser till exempel. Exakt. Och med de här konfigurationsverktygen då så kan vi ju skala ut oavsett vad det är för typ av applikation vi har. Just. Vi kan använda oss av olika sådana här verktyg. Vi kollar då på Puppet, vi har nämnt Chef, CF Engine, Docker har vi nämnt lite. Väldigt, väldigt kul app att leka med här för att just pusha ut sådana här tjänster oavsett om de är då stateless eller stateful. Exakt, så det är ju det som därifrån så har ju, för just hela den här idén med scale out och stateless är just det att ingen nod är på något sätt viktig. Vi pratade ju tidigare om reliability kontra resiliency. Yep. Och hela idén i scale out är ju resiliency. Alltså det vill säga att hur du än gör så ska du inte kunna ta ner tjänsten. Nej. I reliability-fallet då bygger vi så att varje nod ska vara så felsäker som möjligt. Men i resiliency-fallet så, ja, det behöver inte vara det. Kollar vi på just stora scale out miljöer, kolla på stora webbfarmar, så är ju tanken där att 10 noder ska dö. Ja. Vi räknar med det. Ja. Vi bygger dem inte för att de ska vara så hållbara som möjligt, utan vi vill att tjänsterna i sig ska överleva, även om vi stänger ner ett helt rack med webbservrar. Ja, ja, precis. Det ska inte spela någon roll. Utan det är ju, det var ju, när vi pratade om Project Zombie, var ju då vi nämnde just resiliency och hur vi kan överleva, eller rättare sagt hur vi ska designa både våra applikationer och vår infrastruktur för att kunna klara av det. Precis. När vi kollar på nästa del då, om vi har de här webbfarmarna, vi har lite cachar och sånt där, så har vi ju alltid någonting där nere. Vi har ju ett persistent lager. Ja, ja, precis. Någonstans ska statusuppdateringen lagras. Ja, precis. Jag menar, annars kan aldrig, ingen kan se annars vad jag åt till middag går till. Jag menar, det är faktiskt viktigt. Ja, eller vad jag åt till lunch på Instagram-flödet. Nej, men så är det ju. Så data måste ju sparas. Men innan vi kommer in på det, så det finns ju en komponent i det här som vi inte pratat om. Vi pratade ju om lastbalanseraren, som är den egentligen som blir motorn för att se till att användare aldrig hamnar på en nod som har gått ner. Mm-hmm. Men samtidigt så är det ju så att jag för ju in information, eller ska hämta information via den noden som jag faktiskt accessar. Och då kommer ju hela den här med message-hantering eller meddelandehantering blir ju en ganska viktig komponent i hur man så att säga fördelar arbetet mellan frontend, logiklager och även till viss del då databaser och andra datakällor. Så att det är ju någonting som möjliggör hela den här stateless arkitekturen, eller webbscale-arkitekturen, är ju att vi måste ju skicka någon form av information fram och tillbaka. Mm. Men det är ingenting som lagras varken i frontend eller middleware, utan det är sen när den väl har blivit behandlad som den lagras där. Så tanken är egentligen att vi har webbfarmar som frontend, eller någon typ av frontend, som sen skickade vidare till en message queue som sen processas och sen lagras. Ja, exakt. Mm. Och sen kan vi göra samma sak om vi vill hämta upp information. Exakt, så det blir ju det som varje gång jag går in på en dynamiskt genererad hemsida till exempel, så är det ju den frontenden hämtar ju antingen från en cache som passar det, alltså typ som varnish då, så hämtar den just det som är redan färdiggenererat. Men skulle inte den informationen passa mig då som användare, för jag har gjort inställningar, då hämtas det via logiklagret som i sin tur hämtar det från, så att säga. Datakällan. Och sen cachas, ja. Mm. Exakt. Så som sagt, så då är det ju det här intressant att någonstans ska ju allt det här lagras då. Mm. Och här kommer ju en uppsjö av varianter av scale out. Mm. Om man pratar just scale out. Så en traditionell lagringsarray. Mm. Vi tar en midrange, 2 controllers. Det är ju inte en scale out. Det är ju en scale up. Yep. Vi har... Och jag tror att det där är ganska viktigt också när man pratar just om scale-out-lagring, så är det ju 2 dimensioner man ska ta i hänsyn. Det är kapacitet och det är prestanda. Och en traditionell midrange är ju, ja, du har ett visst prestandablock som du får med när du köper den. Sen adderar du kapacitet i stort sett. Det är det enda du gör. Prestandan ökar inte från kontrollerplanet som sådant, utan det enda vi ökar prestandamässigt är ju antalet disk. Ja, exakt. Och då ökar vi även kapacitet. Så egentligen vad vi gör är att vi adderar ju prestanda i form av diskar som kan supporta det som kontrollen klarar av. Men vi har ju även fortfarande en limit på kontrollen. Precis. Har vi. Och när vi slår upp till den limiten kan vi ju växa. Men sen efter det, om vi slår i taket där, så spelar det ingen roll hur mycket disk vi slänger in. Nej. Slår vi i taket på kontrollen så är det färdigt. Ja, då är det bara in med ny kontroller. Ja. Och de är så här, hårt separerade från varandra. Varsin vertikal stack. Ja, så är det. Så då, hur löser man det då, Jonas? Ja, det finns ju mängder med olika lösningar på det här. Så det beror ju lite på vad man vill ha för någonting. Ja. Och det är ju som du säger då. Då är det ju, vad är det för typ av backend-lagring som vi vill ha? Är det en array? Mm. Eller kanske ska det vara en konvergerad infrastruktur av något slag? Mm. Eller ska det vara en extremt högpresterande lösning? Och det beror ju helt och fullt på vad man vill ha. Ja. Men vi har ju lite olika, och vi satt här innan podcasten och debatterade om vad vi faktiskt ska benämna de olika. Så vi pratar om olika typer här. Den som vi ser mycket när vi kikar på just scale-out-lösningar, när vi kollar på webbfarmar, vi kollar på Hadoop-miljöer till exempel, då är det ju Isilon som vi kollar på, där vi har då en scale-out-fil. Där vi kan addera mängder med noder, och varje nod i sig adderar prestanda, så vi har kontrollplan i varje nod och vi har disk i varje nod. Och med hjälp av det så kan vi då skala ut horisontellt egentligen på både prestanda och kapacitet. Precis. Och det är ju klockrent när vi kollar på en sån lösning där vi har då en stateless funktion. Exakt. För det var ju det som lite så debatten, jag vill se om vi kommer in i den igen då. Men det är ju lite det här att eller svårigheten var att hitta ett bra namn för det här. Mm. Det är väl det som är grejen, att när vi pratar om en scale-out webbfarm så är vi inte beroende av noderna i sig. Men när vi väl börjar koka ner allt längre ner, så att säga, ni börjar närma oss storage, så ska vi ju lagra datat på ett eller annat sätt. Och då hävdade jag i alla fall, eller jag ville kalla det för någon form av integrerad scale-out. Alltså man skalar horisontellt, men det finns ett visst beroendeförhållande mellan de olika noderna. Mm. Så att när vi pratar om Isilon, eller för den delen, för att återkomma lite till förra avsnittet där vi pratade om objektlagring och Atmos. Så Ceph eller... Ja, exakt. Så sprider man ju datat med någon form av erasure coding över alla noderna, vilket gör att, ja, du har paritetsbitar och saker, men datat ligger ju fortfarande liksom utsmetat över noderna. Kan du förklara lite vad erasure coding är för någonting? För jag tror inte det är alla som vet. Erasure coding är ju egentligen, det är en paritetsuträkning. Så ska man göra det väldigt enkelt för sig, vilket inte gör erasure coding riktigt rätt, alltså vad ska jag säga, det rättfärdiga. Gör det inte rättvisa. Så är det. Precis, det var det ordet jag letade. Så är det ju en form av RAID-beräkning. Bara att erasure coding i sig är en helt annorlunda algoritm. Som är, skulle jag säga, mer dynamisk, så du kan räkna få ut mer paritetsbitar som du kan sprida ut, eller bitar, alltså hashar, och som du kan sprida på ett annorlunda sätt, och du kan använda dem för att generera data på, ja, det finns en massa, det finns en jättebra Wikipedia-sida som man kan gå in på. Så lyssna inte på oss, gå in och läs på Wikipedia. Exakt, för det är liksom ett par års matematik på KTH minst, skulle jag säga, innan man är helt hemma på Rachel. Det är väldigt fina formler. Absolut. Mm. Och det är en sån här oh my god-upplevelse. Det är väl så kan man väl säga. Men erasure codingen gör ju det att vi fortfarande sprider ut datat med paritetsmöjligheterna. Så faller en nod bort, så kan vi fortfarande återskapa datat. Det är inga problem. Så att vi får fortfarande, för det är en av de viktigaste sakerna när vi kommer till det här persistent lagret, är ju det att vi får ju fastän inte tappa data. Så att, så i Isilon-fallet då, så är det ju precis det. Vi har noder som sinsemellan är integrerade eller är beroende av varandra, men vi fortfarande kan tappa dem. Så vi är någonstans emellan en stateless och en stateful, skulle man väl säga. Och det är ju både på fil och objekt, så ser vi ju samma sak. Exakt. Där vi kan definiera då hur många gånger ska vi spara det här objektet eller den här filen. Hur många kopior ska vi ha? Hur stort skydd ska vi ha? Ja. Eller inte så många kopior, men hur stort skydd ska vi ha egentligen? Mm. Där vi då kan sprida ut informationen, sprida ut paritetsinformationen ordentligt över stora skalbara miljöer. Så är det. Så, och då kan man ju titta lite på så att säga andra sidan av det här, om man tittar på liksom, om man ska jämföra det med någon väldigt integrerad scale-out-modell, så kan man ju ta EMCs VMAX till exempel, som ju är där vi egentligen man växer diagonalt, men det är inte en scale-up, det är inte en scale-out, man växer inte horisontellt, man växer inte vertikalt, utan man växer diagonalt. Ja. Alltså, så du har ju möjligheten att växa horisontellt för performance, men du har också möjlighet att växa så att säga vertikalt med kapacitet. Men där hela systemet i sig är byggt på ett sånt sätt att ja, här är vi ju baske med integrerade. Mm. Vi kan tappa, alltså, i form av RAS-funktionalitet, alltså så kan vi tappa direktörer och sådana saker. Men skulle det betyder inte VDs på bolagen, by the way. Utan kontrollerar. Ja, exakt. Tack, Jon. Lite lätt sådär fartblind eller hemkär. Men grejen är den att skulle vi till exempel tappa ett kontrollerpar som sitter på all disk bakom sig, så kommer vi tappa all den disken. Ja, då tappar vi accessen till disken. Ja. Vi tappar inte informationen. Nej, precis. Accessen, men det är ju tillgängligheten i sig i systemet. Så, men som sagt, vi adderar prestanda horisontellt och kapacitet vertikalt. Så den är ju på så att säga en mer hopsluten då. Vi är inte i sig beroende av varje kontroller som sådant. Men helheten gör att vi ändå måste ha dem där. Så det där är ju två bra exempel på integrerade lagringslösningar för scale-out-applikationer egentligen. Exakt. Scale-out-miljöer. Vi har ju även ett ganska nytt tillskott här. Som heter Scale.io. Just det. Som i namnet då, Scale.io, är ju just för Scale.io egentligen, i tanken. Och den ses inte så mycket som integrerad, utan mer som konvergerad. Där vi faktiskt tar befintlig lagring på lokaldisk vanligtvis. På de serverna som man har inne i sin datahall. Mm. Inne på VMware-miljöerna, inne på Linux-miljöerna, inne på Windows-miljöerna. Så tar man och säger, ja men de där lokala diskarna som man ändå inte använder. Nej. Vad sägs om att vi tar och använder dem? Ja. Och bygger någonting skalbart av. Och precis som i Isilon-fallet egentligen, så tar man ju och bygger ut både performance och kapacitet. Just med hjälp av det här. Där vi återanvänder, ibland då återanvänder redan befintlig lagring eller adderar ny lagring. Mm. Om vi lägger till nya servrar. Anledningen till att vi säger att det här är konvergerat då är för att vi även kör applikationerna ovanpå vanligtvis. Så på din Windows-server, din Linux-maskin och din VMware-miljö så har du lokala diskar. Mm. Och då kan vi ju ta och skapa volymer som spänner över hela datacentret. Just wall to wall skapar vi blockvolymer, och så kan vi utnyttja de blockvolymerna oavsett om det är en Windows, Linux eller VMware-miljö som vi vill använda de här blockvolymerna till. Så då kan vi verkligen lägga våra applikationer direkt ovanpå en skalbar lösning med hjälp av lokal lagring egentligen. Mm. Och här tycker jag att det här är ju också, det här skiljer sig ju ändå skulle jag säga från till exempel Isilon-exemplet som vi tog tidigare. För att här är vi ju mindre, eller noderna sinsemellan är ju mindre beroende av varandra. För här använder vi ju inte erasure coding för att lagra datat, utan vi kör det nya. Nya raidet, kopior. Yes. Och kollar vi på just hur man lagrar information där då. Där man tar och säger, men jag vill ha flera kopior. Mm. I dagsläget så är det två kopior som är standard. Det kommer ju givetvis fler sådana funktioner framöver sen. Men i dagsläget så kör vi en sån två mesh, som det heter. Där vi lägger block random egentligen överallt i hela miljön. Och det sättet ser vi har blivit ganska populärt om vi kollar på applikationer. Mm. Att man gör det i applikationer. Just det. I nya moderna applikationer där vi faktiskt tar hand om informationen. Så från webserverlagret ner till cache-lagret ner till persistent-lagret. De applikationerna tar och faktiskt gör såna här kopior redan. Precis. För det är ju, det, och det är därför jag säger lite så här, ett applikationsperspektiv så är ju kopior den nya RAID. Yes. Rätt. Så att vad vi, och det är ju det enklaste sättet vi kan göra så att säga tillgänglighet på. Mm. Så när vi in, eller jag ska inte säga enda, men jag är nära på att säga det är det enda sättet vi kan garantera tillgänglighet till data ur ett applikationsperspektiv om vi inte vill bygga någon form av integrerad lösning. Mm. Så ska vi lagra data och se till att vi har tillgänglighet till data ur ett applikationsperspektiv och applikationen ska sköta det, ja, det enda sättet är att vi lagrar flera kopior. Så att det blir ju en skillnad så att säga om man ur ett datalagringsperspektiv som gammalt blockhuvud som man är liksom, och van vid RAID 5 och RAID 6 och så är man liksom tillbaka till RAID 1 där vi var för herrans massa år sedan. Där liksom, ja, ska du skydda ditt data? Ja, men då får du spegla. Mm. Men det är ju ganska lätt att förstå att få in en bild, jag vill lagra det bara någonstans. Mm. Men jag vill se till att i och med naturen av scale-out, alltså det vi pratar om att en nod kan försvinna precis när som helst. Yes. Och så, kommer att göra det. Och kommer att göra det. Mm. Så måste jag ha en fullständig kopia. Jag kan inte börja räkna ut en erasure code över flera noder för att sen dessutom lagra den informationen om var erasure code-delarna finns. Så att lite där skulle jag säga att där har man ju Scale.io-delen tittat på den typen av arkitektur också och sagt att när ska vi ha den flexibiliteten som så för att kunna skala till den här, ja, vad är det, 1000 noder plus. Så kan vi inte tillförlita oss på någon form av ratio coding för det bygger in en komplexitet i att lagra datat som i det här att ja, noderna kommer att försvinna. Då kommer vi i stora miljöer så ser man ju då att då skulle man ju göra en rebuild dygnet runt. Ja, det skulle ju vara konstant. För du kommer tappa noder om vartannat. Ja. För det är vanliga servrar vi kör på. Servrar går ner, de tas bort, de försvinner och de kraschar. Diskar går sönder och då skulle vi inte göra annat än ha en rebuild hela tiden. Så det funkar inte riktigt när man kollar på sådana stora skalor och köra RAID. Nej. Över det egentligen. Så det är ju, då är man ju nere på, ja, kopior är det enda sättet vi kan lagra det på. Och vet vi att en nod har försvunnit som innehåller ett antal kopior. Och det enda vi behöver veta är vilka kopior som finns där och vilka kompisar som har kopiorna. Precis, så kan vi bara en redirect. Ja, kör vi för det första en redirect, då behöver vi göra en rebuild. För vi vill ju inte bara sitta med en kopia. Nej. Så är det ju lättare att säga så här, okej, okay, nod 1, 8, 17, 35, 268, ge mig kopiorna ni har på de här bilderna, skicka dem till den här noden och så kommer vi upp i ett redundant läge igen. Mm, precis. Så att, eller omdistribuerar kopior till andra noder och så vidare. Så att, om vi kollar på det här så är det ju egentligen, det här är ju en utökning av vanlig storage-replikering. Ja, absolut. Skulle man kunna se det som. Ja, om vi tänker oss att vi har en databas som ligger på en sån här mid-range array som vi pratade om tidigare. Och givetvis vill vi se till att vi har access till den även om mid-range arrayen försvinner, går ner, datacentret går ner. Mm. Ja, då tar vi och replikerar datan någon annanstans. Ja. Och det där har vi ju gjort länge. Ja. Det är mest att det har varit en funktion i själva storage arrayen. Precis, och det, att vi har replikerat. Exakt. Nu börjar den funktionen ligga mer i applikationslagret. Ja. Och då kollar vi på andra typer av applikationer. Vi kollar Microsoft Exchange till exempel. Ja, det nämnde jag tidigare. Ja, har gjort det jättebra. Ja. Där de kör sina DAG. Där vi faktiskt kan sprida ut informationen över flera noder. Mm. Och vad är information? Det är kopior! Vi har andra sådana lösningar. Vi kollar på Cassandra till exempel för databashantering. Absolut. Klockrent. Också flera kopior. Mm. Bara sprid ut, lägg till flera noder om du vill det. Det innebär då fler kopior. Ja. Högre resiliency. Inte reliability, men högre resiliency. Mm. Så att vi faktiskt kan plocka ner 3, 4, 5 noder av den här databasen utan att det stör. Absolut. Det är det vi vill uppnå egentligen. Mm. Så med de här scale-out-lösningarna då, både på frontend, på middleware, ner på persistent-lagret och ner till själva hårdvarulagret. Mm. Om vi kollar på scale out där så ser vi att det är de nya applikationerna som driver det. Yep. Det är inte de legacy-applikationerna som Oracle. Och Nej, absolut. Men samtidigt så skulle jag säga att vi kan inte beskylla bara de legacy-applikationerna för det, utan det är ju det faktumet att alla storage-protokoll och så vidare vi har någonsin har haft bygger ju på egentligen på reliability. Tar vi Fibre Channel som ett bra eller dåligt exempel, det beror på hur man vrider och vänder på det, så är det ju byggt för att ja, adressen, det vill säga World Wide Name, finns på ett ställe. Mm. Och skulle det vara så att det stället inte finns, ja, då har man ändå i servern haft vetskapen om att det finns en annan väg till samma ställe, det vill säga till en annan kontroller till exempel. Så att, och samma gäller ju till viss del även då SIFS, eller gjorde tidigare. Ja, definitivt SIFS. NFS, lite där bättre. Där har vi ju parallell NFS, ja, som faktiskt börjar bli mer scale-out-funktionalitet. Ja. Liknande scale-out-funktionalitet. Ja. Ytterst få som har integrerat det än så länge, mm, vad jag har sett. Men jag tycker att det verkar lovande. Ja. Men ICE-CAS är ju också ett sånt bundet protokoll där du har mot en IP-adress. Ja. Vanligtvis då det kan även vara ett DNS-uppslag om man vill ha det. Men kollar man på nya typer av sån lagring då, så har vi ju i Scale.io så har vi en ny typ av agent, ny typ av kommunikation. Ja, precis. Det finns ju ett proprietärt protokoll i Scale.io. Precis. Ett nytt proprietärt protokoll som pratar med alla storage-noder hela tiden. Yep. Istället för att bara prata med enstaka. Kollar vi på objektlagring, mm, så är det ju så att vi pratar med objektkontrollen och säger jag vill ha det här objektet. Exakt, vi pratar ju om en HTTP-adress till och med. Så att, och likt så väl som facebook.com inte heter www.100878.facebook.com så kan vi använda en lastbalanserare eller till och med att det är metadatakontrollen i objektlagringen som ger den slutgiltiga URL:en eller pekar och säger skicka data till från den noden som datan ska komma ifrån. Det är lite mer Content Distribution Networks egentligen. Mm. CDN då, som jag ser är det som vi kommer bygga i våra egna datacenter. Mm. Där vi har mängder med content. Mm. Och oavsett vad det är för typ av content, mm, så måste vi ha en skalbar lagring för det. Ja, och ha någonting framför som säger att det är här det ligger. Mm. Oavsett om det är på block, eller om det är fil, eller om det är på objekt. Mm. Så är det ju content. Det är ju information av något slag. Sen hur vi lagrar det är ju irrelevant egentligen för den applikationen. Jag tror, här kommer spekulationsfrågan. Oj, nu är det dags. Jag tror att interna content distribution networks kommer vara nästa steg i scale-out-lösningen. Jag tror att du kan ha mycket rätt i det. Alltså det är ju, alltså samtidigt, för det ändå, vi, det finns ju alltså fördelar och nackdelar med alla modeller. Reliability-modellen är ju bra, det är inget fel på den. Den har sina begränsningar, absolut. Scale-out-modellen, eller resiliency-modellen, har sina för- och nackdelar. Så är det ju. Men jag tror att en content-modell är ju snarast någonting där vi kan börja titta på liksom fördelarna från bägge. Och dessutom så är en drivande faktor till hela den här, om man pratar scale-out-modellen, har ju också varit bandbredden internt inuti datacentret. Mm. Där vi kanske en lösning som Scale.io hade nog inte varit möjlig på 100 megabit. Nej, alltså det blir inte bra. Är man kappad egentligen på nätverkskommunikation och nätverksbandbredd, ja, då är det ju väldigt svårt att lyckas med en scale-out-lösning oavsett vad man bygger den på egentligen. Så tekniken, nu när vi kollar på en ny typ av infrastruktur, där vi kollar på gigabit, 10 gigabit och numera även då 40 gigabit, så ser vi ju inga flaskhalsar som sådant att kunna faktiskt göra någonting sånt här. Nu är det mer Tidigare så har det ju varit, nätverket var ju problemet hela tiden. Sen var det ju storage problemet. Och är fortfarande ganska mycket problemet där vi ser. Men när vi kollar på såna här skalbara lösningar, när vi kikar då på att bandbredden spelar ingen roll, vi har tillräckligt med bandbredd. Storage spelar ingen roll, vi har tillräckligt med spinnande rost och flash funktionalitet inne i våra storage arrayer. Då är vi tillbaka till servern är för långsam. Mm. Vi blir bundna på CPU helt plötsligt. Minne är oftast inte så, så svårt. Men det är CPU som vi börjar bli bundna på. Så vi pendlar tillbaka lite till det här att servern är för långsam. Min dator är för trög. Nej, men det är ju, det, faktumet är ju det att vi det, att det alltid kommer finnas en flaskhals. Det, så är det ju. Det enda man gör i sin miljö är ju att flytta flaskhalsen någon annanstans så fort man gör någonting. Så det, den skulle jag säga, det är väl en sanning utan dess like att flaskhalsen kommer vi alltid ha någonstans. Och idag så jag är väldigt benägen att hålla med om att tittar vi på den här typen av scale-out-lösningar så är ju servern det som är flaskhalsen med givet dagens nät teknik, givet att vi använder oss av typ scale-out-lösningar för även för att lagra data, så är det ju antingen så är ju CPU-n flaskhalsen för applikationen eller för lagringen för att kunna leverera den prestanda som vi kräver då. Så det är ju så det får vi se vad som händer. InfiniBand everywhere kanske. InfiniBand är klockrent tycker jag för att sänka latency, få ännu mer IO och högre bandbredd givetvis då med på nätverken, men det löser fortfarande inte CPU-problemet. Nej, så är det. Vi kan hantera nätverket på ett annat sätt, gör det ännu mer effektivt än vanlig TCP/IP över vanliga Ethernet, men vi är fortfarande bundna till CPU. Om man kollar på CPU-utvecklingen, om man kollar på Intels och AMDs CPU-utveckling, så ser vi att det går ju, de är ju mer och mer effektiva, snabbare, bättre. Yep. Såg man pressrelease, jag tror det var förra veckan, att Intel har byggt en ny typ av CPU som är helt fristående av något slag. Jag förstår inte riktigt vad det innebär, men det, uppenbarligen så gjorde det att CPUn kunde arbeta mycket snabbare, mycket bättre och man kunde slänga in fler CPUer på ett mycket enklare sätt också. Så det är väl något med bussar och bridgar och så vidare. Någonting sånt. Nej, jag har inte sett det själv. Vi har ju även servrar där vi faktiskt kan sätta in flera hundra CPUer i en server där vi kör CPU på egentligen PCI Express-kort om man tänker så. Jag tror det var C-Micro tror jag det företaget hette, där vi kan slänga in 500 CPUer i en server. Och det är ju häftigt. Ja. Kanske inte för vardagsberäkningar, utan det där är ju för stora kluster. Där kan man ju kanske se att där är ju inte CPU-n bottlenecken. Nej. Men sen kommer vi inte ha 500 CPU i varje server heller. Nej. Inom en överskådlig framtid. jag tror att det kommer att pendla tillbaka till här nu. I och med att alla tar och uppgraderar sina nätverk till i alla fall 10 gig. Mm. 40 gig kommer om ett par år skulle jag vilja säga. Det dröjer nog ett tag innan vi är där. Alla implementerar flash inne i sina storage arrayer och i sin lagringsmiljö. Och det innebär ju då att nätverket är inget problem. Vi har en flaskhals i storage. Vi kör en scale-out-lösning på storage och då är det CPU som är bundet. Ja. Så till alla er som lyssnar där ute, se till att köpa ordentligt kraftfulla CPU-maskiner här nu, så ni kan hantera morgondagens workload. Den här showen är inte sponsrad av Intel. men det är precis som du säger, pendeln håller med svängen just nu inne i datahallen. Jag tror att det som jag tycker väl är intressantast just nu är ju att vi lever i ett skifte här mellan de här traditionella reliability-stackarna, där det är relativt lätt skulle jag säga att avväga CPU-nät och lagringsperformance. De tre komponenterna är inte så himla knepiga. Samtidigt ser vi ju intåget av de här scale-out-applikationerna och hur det förändrar hur man behöver tänka. Att vi inte längre liksom, ja, desto mer compute vi stoppar in, alltså för att massera datat, ja, desto mer kommer vi också behöva skala ut lagringsperformance. Mm. Om det sen är, och nät, ja. Om det sen är i form av att det är konvergerat tillsammans med applikationerna eller inte, ja, det är väl efter tycke och smak. Ja. Jag tror att vi kommer se en hel del blandning av såna här scale-out-arkitekturer. Mm. Där vi har, vissa av dem är ju bara beroende av CPU-nät. Där vi ska göra väldigt mycket beräkningar, men lagra extremt lite. Om vi kollar på Hadoop till exempel. Ja, absolut. Där vi ska göra mycket beräkningar, mycket matematik och mycket snack emellan servrarna. Mm. Men inte så mycket lagring, utan det är bara små resultat som vi lagrar. Det kan ju vara stora ingest-data som vi lagrar då. Ja, men det är fortfarande inte, behöver inte jättemycket performance där. Nej, exakt. Sen kollar vi på andra där vi behöver mycket CPU och mycket storage till exempel, men inte så mycket nät. Ja, men så är det. Det kan vara lite blandat. Så det intressanta i den här kråksången är ju det att nu har vi ju virtualiserat som 17. Mm-hmm. Någonstans så hela den här scale-out-idén bygger ju på att vi ska använda våra servrar till den nivån att vi inte behöver virtualisering längre. Sant. Där vi ska pressa nät, lagring och CPU och minne till 100% egentligen. Ja. För det är det man gör om man kollar på Facebook till exempel. Mm. De har ju släppt sin Open Compute. Ja. Så här bygger vi våra servrar, virtualisering. Cool idé, ja. Men vi låter bli den för att vi vill utnyttja dem till 100%. Exakt. Och det är jättebra om man har en typ av applikation att köra. Absolut. Men om man kollar på de flesta miljöer här ute i Norden så är det ju inte så att vi har en applikation och support. Men jag tror att ur ett infrastrukturperspektiv ska man vara ganska medveten om vad scale-out innebär. Alltså pratar vi Hadoop eller pratar vi applikationer? För att det är nog kanske inte så fruktansvärt drivet av infrastruktur att gå över på en scale-out-modell. Alltså det är ju applikationsfolket som kommer att säga att ge mig 5 servrar. Mm. Det är det första du får höra. Yep. Ja, men du får 5 VM-ar. Nej. Jag ska ha 5 servrar. Precis. Jaha, ja, så går man till någon chef och så säger de, aj, okej, sure, han får 5 servrar. Och sen helt plötsligt så sitter du där med 100 fysiska servrar för att man har liksom börjat flytta applikationsfloran till att bli en scale-out-modell. Så att jag tror att man ska liksom, man får nog gå och prata lite med utvecklarna och även applikationsägare och så vidare, de som sitter på liksom, vet vad nästa generation av arkitektur är för den applikationen de hanterar eller äger. Vi har ju nämnt ett verktyg som faktiskt möjliggör det här. Mm. Jag nämnde det tidigare i en tidigare podcast för ett par avsnitt sedan. Och det är ju ett verktyg som heter Docker. Mm. Docker är ett containerverktyg. Yep. Där vi bygger en Linux-container egentligen. Mm. Där vi kan köra vår applikation. Tanken med Docker är precis det du nämner. Mm. Skippa virtualisering. Just det. Och kör containers istället. Mm. Fördelen med det här är ju att vi då faktiskt kan använda upp till 100% av våran bare metal server. Där vi bara slänger in mer och mer och mer och mer av applikationer. Utan att ha virtualiseringsoverheaden. Just det. Vi behöver inte hantera CPU scheduling för operativsystemet. I en virtuell maskin behöver inte köra någon memory overhead. Behöver inte ha massa drivrutiner och sånt där som är laddade in i minnet hela tiden. Nej, exakt. Alltså, egentligen så har vi flyttat hela idén med virtualiseringen ett steg upp. Ja. Alltså vi är ju tillbaks, vi är ju på containernivå. Vi gjorde ju några tappra försök med containrar skulle jag vilja säga för ett antal år sedan. Och de enda ställena som det funkade bra på var ju egentligen proprietära Unix-varianter. Mm. Jo. Men så fick vi ju virtualisering av hårdvaran istället för att de flesta, ska vi säga, open eller öppna OS och applikationer inte kunde leka snällt tillsammans. Nej, precis. Men nu, just med att vi tittar på den här egentligen nya generationen av applikationer, så kan vi också flytta abstraktionslagret ett, eller virtualiseringslagret om vi så vill, ett steg upp då. Och om vi kollar på verktyg som Docker, det där utesluter ju inte att man använder virtualisering. Det kan man ju göra. Mm. Men om man kollar på hur man kommer utnyttja sina virtuella miljöer, så kan man se det som så att men du kära utvecklare, du vill ha 5 maskiner. Mm. Du får välja mellan 5 fysiska eller 5 virtuella. Mm. Ja, men jag kör 5 virtuella. Mm. Super, du kan fortfarande använda de 5 virtuella till 100%. Absolut. I och med att du kan bara slänga in mer och mer och mer applikationer utan att de stör varandra. Mm. Du kan köra 15 stycken webbservrar på en server utan att de stör ut varandra. 15 stycken PostgreSQL-er utan att de stör ut varandra. Absolut. Och det som också är viktigt där är ju det att vi kanske får se hur vi skiftar användningsområdet av virtualisering. Mm. För att säga, okej, test och utveckling, virtuella miljöer, i produktion då flyttar vi det, men där är ju själva flyttbarheten av containrarna det som möjliggör att det spelar ingen roll om det låg på en VMware eller en KVM eller en Hyper-V är väl kanske lite att tänka. Ja, exakt. Men alltså så kan vi då flytta över det till så att säga produktionsfarmen. Det som är riktigt nice med just sånt här containerkoncept är att jag sitter här på min laptop, jag kör Mac i dagsläget. Jag kör en virtuell Ubuntu-maskin i den Macen. Och på den så skapar jag mina egna containrar. Mm. De containrarna kan jag sedan flytta in på en CentOS-maskin som jag har hostat hos Rackspace till exempel. Ja. Eller en SUSE-maskin som jag hyr av Verizon. Mm. Eller en maskin som jag hyr ute på VMware's vCloud Hybrid Service till exempel. Just. Spelar ingen roll vad det är för typ av underliggande Linux OS. Nej. Så länge det har stöd för den här containerfunktionen, och det har de flesta, så kan jag köra det ändå. Mm. Så jag gör min applikation på ett ställe och sen kan jag föra över den vart som helst. Den kan lika gärna ligga på en fysisk server. Ja, nej, men jag tycker det är så att det, jag tror att vi ska få ju se på kombinationen av de här nya teknikerna och vad det möjliggör. Jag hade en lite intressant diskussion. Jag var ju ute för några veckor sedan och höll ett litet föredrag kring hur framtidens datalagring kommer påverka datahallen. För datahallsansvariga som inte kan någonting om datalagring, knappt om applikationer, men däremot hejar på puetal och strömförsörjning och så. Men det var lite rolig infallsvinkel att prata om infrastruktur som sådant då. Men en av de takeaways var ju så här, en av de här killarna kom fram till det. Så i teorin med scale-out så skulle jag bara behöva ha en strömförsörjning per halva. Jo, i teorin så stämmer det ju. Ja. För om vi bygger allting tillräckligt resilient så skulle vi kunna släcka ner en halv hall. Ja, eller en hel hall. Eller en hel hall om jag har en till då. Men alltså istället för att bygga enligt traditionella modeller och ha en eldistribution som är reliable, så skulle vi kunna ha en eldistribution som är resilient. Så, så liksom det påverkar ju inte bara alltså applikationsarkitekturen påverkar liksom hur vi kan hantera lagring, hur vi kan hantera nät, hur vi kan hantera datahallar. Mm. Det har liksom en enorm påverkan på egentligen alla bitar. Mm. Och så att jag tror att det där är, ja, vi får följa så att säga vart vi hamnar med stor tillförsikt, för det här tror jag kan vara, det kommer att se annorlunda ut. Det tror jag definitivt, det kommer att se väldigt väldigt annorlunda ut bara inom ett par år på hur man ser på datalagring, hur man ser på scale-out-arkitekturer, hur man ser på hur man bygger ett nät, hur man hanterar sådana här poddar som vi ser dyker upp med V-block och Flexpod och V-spex och alla sådana typer av poddar och hur man hanterar dem. Och jag tror att applikationsteamen kommer nog anamma det här ganska snart och kommer få en hel del mothugg från infrastrukturteamet i hur man faktiskt skapar infrastruktur. Ja. Så jag tror att det kommer vara mycket väldigt viktigt att man för den här diskussionen redan nu, ja, innan man ser att nu ska vi deploya ett scale-out-system och det enda jag får är en mid-range array. Ja, ja. Nej, så att jag tror ju att det där är, precis som du säger, det där är oerhört viktigt att som infrastrukturmänniska förstå sig på den här typen av system. Mm. Att det är väldigt annorlunda mot det vi är vana vid, att hur vi hanterar våra servrar. Mm. Det är, och att vi får nog vänja oss också vid de här nya typerna av konfigurationsverktyg, och dessutom så anamma dem in i den infrastruktur vi redan har idag. Precis. Precis som du sa tidigare, så är ju operativsystemet i sig är ju en komponent som är extremt lika överallt. Ja. Och kan hanteras på det här sättet då. Den ska inte spela någon roll. Ja. Och så att vi går från husdjur till boskap i, yes, datahallen. Pets versus cattle. Jag tror det är ett koncept värt att fundera lite på. Definitivt. Mm. Så med det så tror jag att det är dags att avrunda den här podden för den här gången. Det hittar oss som vanligt på itbytes.se, podda.se, iTunes. Där jättegärna får gå och rata oss. Fem stjärnor, minst. Ja. Och om ni har någon som ni tror kan vara intresserad, tipsa gärna om podden. Yes. Och vill ni själva vara med och prata om någonting som ni tycker är intressant, om ni gjort någonting spännande på jobbet eller om ni har gjort något spännande projekt till exempel. Eller om ni bara har spännande funderingar överhuvudtaget. Om ni vill vara med i spekulationshörnet så är ni väldigt välkomna. Bara hör av er i så fall till mig, Jonas Rosland, hittar ni på Twitter, @virtualswede. Och mig, Marcus Höskola, @WintyFudge. Och ni hittar oss också på EMC Swedens Facebook-hemsida. Där ni givetvis kan bara lägga in en kommentar så tar vi kontakt med den vägen. Så med det, så tack för oss och på återhörande. Tack så mycket. Hej då!